alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Do cobarde, o mundo arde. Acostumadas a vivir no bordo, estorbo. E se fabrican boa música na industria, debo estar quedando xordo. Eu non fago temas para facer reels. Brillo con fonemas non poñendo grills. Non va a sorprenderme, peja tan vil. Versionan a canción de moda, non chejan a mil números. Non se aprecian o reflexo. Roupa no va que merco, non agocha meus complexos. Sentimentos inconexos, a luz dun flexo. Creando versos o placer do sexo auditivo. Que me calma, morfina. Percutivo dando palmas, afina. O San Benitino, un vallaso de paredes. Se queres cuidar de ti, cuida de quenes máis queres. Aquí ninguén está por cima. Alguns parecen sketches de pantomima. Ese me flipei, subidiño unha tarima. Tiña moita merda dentro, pero moi pouca autoestima. Busco o raio transparente, o raio do prácido luar, que alumea a disidencia, que berra insistente, ninguén pode escuitar. Busco a parceira irreverente, que revente o teito de cristal. Busco a fortuna e a nobreza, a inocencia e a beleza. Busco nela un sinal. Estima. Quiero controlar o reloj do tempo e que poida pasar lentamente, para pilotar una nave por riba do ceo e cruzar continentes. Quiero navegar polo mar do pasado para mellorar o presente. Porto equilibrar esa loita do lado daquelas que apretan os dentes. Na na na na. Equilibrar. Letra e voces de Hugo Gezeta e Guadi Galego. Producción de Peter Petrowski, as guitarras de Aarón Ferreiro e os pianos da propia Guadi Galego. Con esta colaboración comenzamos a edición 568 de Ábrete de Orellas e anticipo que con outra colaboración acabará este programa. O programa que ten que ver, que coincide coa Semana das Letras Galegas. O vindeiro sábado 17 de maio celebrase o Día das Letras Galegas. O 17 de maio de 1863 editouse Cantares Gallegos de Rosalía de Castro e un dos poemas máis coñecidos de Cantares Gallegos é Adiós ríos, adiós fontes. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Prado, ríos, arboredas, pinares que movió vento, paxariños piadores, casiñado meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras, de airesiña do lugar. Amoriñas das silveiras, que eu lle daba meu amor, caminiños entre o millo, adiós para sempre adiós. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero, quen pudera non deixar. Ariños da miña terra, ariños do meu lugar, ariños, ariños, aires, aires, vindeme a buscar. Ariños, ariños, aires, ariños da miña terra, ariños, ariños, aires, ariños, levaime a ela. Galleguiños aires, quitadoriños de penas, encantadores das aguas, amantes das arboredas. Música das verdes canas, do millo das nosas veigas, levaime nas vosas alas como unha folliña seca. Paxariño, te leves a las lixeiras. Ai, con que prisa voara tu liña de tan contenta. Sin medo a sombras da noite, sin medo da noite negra, para cantar al Adiós ríos, adiós fontes, na versión que acaban de gravar Evoé Quart. Un disco que vais a ir o 22 de maio, chamarase Músicas Semilla. En él atopamos unha aventura sonora transfronteriza e transcultural. Escrito en máis de 7 linguas, echeas de poesía, identidade e diálogo entre culturas. Por xentileza da discográfica catalana Seyel Microscopy, podemos estrear esta peza para facela coincidir co Día das Letras Galegas. O xoves 22 estará disponible o disco Música Semilla de Evoé Quart. E comezamos xa a repasar moitas das datas de concertos. O sábado 17 de maio, ao mediodía, no Centro Cívico de Canido de Ferrol, e pola noite na Coruña, na Praza da Leña, todo por celebracións polo Día das Letras, estarán Zabala a presentar o seu disco, xa disponible tamén en edición física, que se chama Pequeno Manual para Grandes Cambios 2, Teoría e Práctica. Agora é unha das 4 pezas que neste disco están acompañadas Zabala por Atalaias de Callón. E precisamente neste ano 2025 as letras galegas están adicadas ás pandereteiras, ás cantareiras que mantiveron a lingua na tradición oral co seu cantar e tocar. Zabala, agora. E si que empuxera os brazos, e si que desata os lazos, e si non tes outra cara, e si que me das que me escuchando Ábrete de Orellas. O vindeiro venres 16 en Ribeira estará Mercedes Peón coa súa xira Ingrávida, repasando a súa influinte carreira. O disco de 2018 de Mercedes Peón titulábase como esta peza, Deixas, imprescindible no repertorio da xira Ingrávida que aleva a Ribeira este venres 16. Mercedes Peón, Deixas. We'll be right back. Mercedes Peón, o venres 16 en Ribeira, dentro da xira Ingrávida. Outro concerto que ten que ver co Día das Letras Galegas é o que van a dar en Crucillada, en Esmelle, no rural de Ferrol, o sábado pola tarde. Muiñeiras, de Veiga de Brañas e da Fonsagrada, está incluída no disco De Volta, comentado en abertedorellas.com. Unha bella moi moi bella, máis bella que Zaragoza. Meteronllos dois no prado, de bella volveuse moza. Crucillada van estar o sábado 16 en Esmelle, na zona rural de Ferrol, e na zona urbana, no magnífico Teatro Jofre, uns imprescindibles da música galega. Aproveito para recuperar un clásico. En 1979, os Milladoiro daban o seu primeiro concerto no Colexio Salesianos da Coruña. Agora están a celebrar o seu 45 aniversario, así que que mellor excusa que recuperar ese disco de 1979 chamado A Galicia de Maeloc, unha peza tamén inspirada en cantares que transmitiron as cantareiras e pandereteiras. Axeítame a Polai Niña. Milladoiro, o sábado 17 no Teatro Jofre de Ferrol. Thank you. contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. O último álbum de John Deres chamase O Círculo das Formigas e esta peza que escoitamos era Pulso, parte 2. Tamén, polo día das letras galegas, hai concerto no Pub Gatos de Melide. Alí estarán John Deres e Mr. Camándula. E xa que estamos con sons máis roqueiros, máis contundentes, presentamos O Caso, o adianto do primeiro álbum de Ollo Lóstrego, A Inevitable Caída dos Imperios. Él sabe Lóstrego puxéronse en contacto con Ábrete de Orellas para facernos chegar o seu novo traballo, A Inevitable Caída dos Imperios, unha banda que se declara bebedora de Avalina, de Pineapple Thief, Agent Fresco, Explosions in the Sky ou os propios Crow. A Inevitable Caída dos Imperios foi grabado entre xaneiro e marzo, edítase agora, a semana que ven, presentaremos unha nova canción deste disco. E outra novidade que ten que ver con sons contundentes con rock, psicodelia, stoner, grunge, garaxe, chegan desde a zona de Ferrol, editados con Ferrol Records. O disco Monstro, grabado nunha sesión ao vivo en 2 días, inclúe unha peza en galego. Chámase Buscábache, Jorxe. Son Bocixa do grupo de rock Cenzar. Quero mandar un aloumiño nas orellas a todas as persoas que escoitades este espazo. Apertas a todas. se non fosse per ti non attoparia porta, non poderia camminare stando triste solo, se non fosse per ti. Se non fosse per ti, jamai dormiria, aguardando al nudo día, pasando por aquí. Se non fosse per ti, vendo noi che via che perdido sto. Se non fosse per te amor, inverno sem primavera, sem pasciaros che non sempre tegna, cantando una canzone. Se non fosse per te amor, se non fosse per ti amore, se non fosse per ti amore, se non fosse per ti amore. Se non fosse per ti amore, se non fosse per ti amore, se non fosse per ti amore, se non fosse per ti amore, se non fosse per ti amore, Teo caeria giovendo noi te dia. Se non fosse per ti amor, inverno sem primavera, sem pasciaros che non sempre tegna, cantando una canzone. Se non fosse per ti amor, se non fosse per ti amor, se non fosse per ti amore, se non fosse per ti amore. O xoves 15, en el contrabajo de Vigo, estará Rodrigo Ramos, e antes del tocará Alijos. Se non fose por ti é a nova canción de Rodrigo Ramos, e inclúe videoclip. E de seguido, tamén con sonoridades que teñen que ver co rock americano, Los Eternos. Fan unha turné esta fin de semana das letras. O sábado 17 estarán ao mediodía na Santiña, en Pontevedra. A noite, en la Casa de Arriba, de Vigo. E o domingo 18 estarán na Cofraría de Vilanova de Arousa. O disco chamase, xa o sabes, San Antonio, é o primeiro álbum completamente en galego de Los Eternos, e unha das cancións que máis está a triunfar entre a súa audiencia é Canto eu te amei, Los Eternos. Teño noite nin día, non vexo sombras nin luz, non teño fame nin bebo, todo é negro e azul. Choran os días de maio, morren no meu corazón, choran os anxos dourados, non sei onde estás, amor. amante silente, versos canté eu pra ti. Aqueles sonos de antonte xa non son nada sen ti. Ségueme ata fin do mundo, que non te nuble a razón. Non deixes que perdo o rumbo, ata mi a ti meu amor. Canto eu te amei, canto eu te amei, canto eu te amei, canto eu te amei, meu amor. Canto eu te amei. Verbas que non se dixeron e ninguén xa máis dirá. Verbas que non se soñaron, quen soubera donde están. Ao mergullarme na noite escura da miña dor, vexo de lonxe os teus ollos, non me deixes meu amor. Canto eu te amei, canto eu te amei, canto eu te amei, canto eu te amei, meu amor, canto eu te amei. Los Eternos, San Antonio, o seu novo traballo, e outro dos discos favoritísimos da última temporada en A Verte de Orellas, e os de Ruxe Ruxe, que van estar o sábado 17, celebrando tamén as nosas letras en Compostela, na xentalla do Pixel. Brisa, Ruxe Ruxe. Oxe, de maña ben cedo viñeron os paxaros a miña xanela. Cedo viñeron cantarme o ronsel da lúa, viñeron a asubiarme. E agora esta luz a feire, dime que estou vivo. Escoito a súa melodía e sinto-me tan vivo. E agora esa brisa feira saúdo, Pepe, e a todos e todas as orelludas e orelludos que andan polo mundo adiante. Un prazer conectarnos con vos aquí, dende a aldea de Arins. Abrín a porta errada e convideite a sair. Entrou Ventilar o cuarto é a peza que fecha o estupendo segundo álbum de Mondra, que a pasada fin de semana presentou en dúas noites na Capitol ao vivo. Pois este domingo vai estar en formato máis íntimo nunhas xornadas que vos recomendo encarecidamente, e non só porque un servidor vai a dar unha charla sobre a historia da música pop en galego. A xornada chámase Móveme os Marcos, de Balde, en Sarria. E para acabar esta edición da Verte de Orellas, esa colaboración da que vos falei. Probablemente vos destes de conta de que a voz que acompañaba a Mondra neste tema era Antía Meixeiras. Pois a colaboración que vos decía para acabar esta edición da Verte de Orellas é a de Camaño a Meixeiras con Tanxugueiras. Jatiñas mansas. Saudos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Casa miña, nena, casa, se non has quedar valeira, traerei xa sete ervas, pra que teñas quen te queira, pra que teñas quen te queira.